อันนี้ต่อไปคงไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะได้มีไฟป่ามาเผาเมื่อคืนวันที่31นะเรามาทำแนวกันไฟร่วมกันกับพี่น้องชาวกุฎจานนท์สะอาดกลับไปถึงวัดอาตมานอนหลับเดึกๆฝันเห็นหลวงพ่อคูณมานั่งขย้อยอสบบุรีมวนโตแล้วก็พูดเป็นภาษาโคราชว่าท่านอาจารย์สมภพมาเร็วมาสั่นวันนี้ไม่ต้องไปไหนนะนอนนำกันญาติโยมจะได้ฟังเทศฟังธรรมท่านว่าอย่างนี้ตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเออคือสิคำสิคูณเวฟันเห็นอย่างพอคูณให้คำว่าคูณคูณคูณเนี่ยเป็นภาษาอีสานเราแปลว่าคำคูณก็คือดีคืองามนั่นเองแล้วฝันเห็นหลวงพ่อคูณวันนี้ก็ยิ่งคูณยิ่งกว่าหลวงพ่อคูณมื้อนี้แห้งคูณคูณกว่าหลวงพ่อคูณมื้อนี้พี่น้องมาหลายบางคนมาหมดเลยทั้งผัวทั้งเมียเอาลูกมาด้วยลูกเล็กๆก็ยังช่วยเอากระโปงมะพร้าวเอากะลานี่ควัดดินตักดินที่ขดหินที่มันแข็งๆที่เราทำเป็นรั้วอันนี้เราไม่ได้มีการบังคับกันกะเกณฑ์กันเพียงแต่พูดบอกไปเชื่อว่าพี่น้องชาวบ้านนาถอนพี่น้องชาวบ้านอื่นๆถ้าได้ข่าวก็คงมาเหมือนกันในวันนี้และที่มันพิเศษไปกว่านั้นตรงนี้ไม่ใช่ที่ของชาวบ้านเพชรบ้านตาดบ้านวังชมพูบ้านดอนกลางประชาสามัคคีบ้านกุฎจานนท์สะอาดน้องบุษิมโคกสายขาวท่าก่อนท่าควายเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางจะเรียกถ้าเราทำเป็นวัดวาอารามขึ้นมาปลูกป่าดงดอนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเป็นของส่วนรวมทั้งหมดเที่ยวร่วมกันมันจึงค้ำมันจึงคูณท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้แม่พระธรณีคงจะยิ้มชื่นในดวงใจโอ้ลูกเต่าของเราระลึกได้อันนี้เป็นการกตัญญูต่อแผ่นดินเป็นการบูชาพระคุณของแผ่นดินพวกเราได้เห็นค่าสัตว์ป่าทั้งหลายจำนวนมากจนสูญพันธุ์ป่าภัยดงดอนก็ราบพนาสูญใครเล่าจะทำให้ฟื้นเกิดมานอกจากมือสองข้างของมนุษย์อย่างเราเมื่อทำลายแล้วก็ทำลายด้วยตัวของเราเองไม่ใช่เทวดาฟ้าดินพระอินทร์พระพรหมยมมายักษ์นาคครุฑคนทันพระอิศวรที่ไหนมาทำลายป่าดงปลอมภัยก็มีมือสองข้างของพวกเรานี่เวลาจะปลูกฟื้นคืนมาก็เรานี่แหละเทพผ้าเพื่อนอินพรมเพียนซอยสิได้บ่จักตลกหลังล่วงล่ำซอยบ่คืนพี่น้องเอ้ยเทพผ้าไทยไอสวนแสนเทียบจักตลกหลังล่วงล่ำซอยบ่คืนเทพผ้าผอมอินพรมเพียนซอยได้บ่คันบ่แม่นเฮาพี่น้องแป้งสางซอยกันเฮาได้พากันฆ่าสัตว์ป่าหลวงหลายมันได้พากันตายจนหมดหมู่เฮาก็กินเกี่ยงเบิดถอดเสียงเฮห้องดงดอนเกี่ยงเม็ดลิ้นหาหมู่ใหม่ในดาวกระบอมีหมดทั้งสัตว์หมดทั้งต้นไม้วันนี้เรามีบุญบุญที่เกิดพร้อมกันจากจิตใจของทุกคนโดยอาศัยการนำของครูบาอาจารย์ประสงค์เจ้าเราก็เลยมารวมกันพี่น้องทั้งหลายคงมั่นใจเหมือนกับอาตมาวัดตรงนี้แน่ใจว่าจะต้องเกิดขึ้นมาเป็นป่าเป็นดงอีกวันนี้บุญเลื่อหล่นโกศลแสนหลาบเข้าน้อฟุ้งหมู่สังฆเจ้าผ้ากันเต่าแต่งบุญฟุ้งหมู่คนเดือดแข็งคนเครื่องแขนดีใจถูกกระหม่อมหิวหอดไห้เคลื่อนเข่าขาดเล่งจอมแพงผูกถือศีลสักไงผ้าพี่น้องแปลงสางส่วนสวรรค์เข้าแต่ละคนกับผ้ากันยินดีด้วยนี่จะจงหยาบฟ้าลุกหน่อยเฮื่อนยาวอยู่เย็นผัวเมียพร้อมยินดีทั้งคู่คือไทยสางบุญกว่างห่วมกันวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านนำหน้าพาพวกเรากระทำสิ่งที่ดีที่งามจึงเรียกว่าเป็นบุญจึงเห็นได้บางคนบางท่านถือเสียมบางท่านได้เลื่อยเอามาตัดต้นไม้ที่มันยืนตายเอามาทำรั้วบางท่านได้รถตุ๊กตุ๊ก อีเต็นบรรทุกให้เพื่อนฝูงมาแล้วก็เอามาบรรทุกพวกเสาพวกรั้วบางท่านที่เป็นชายก็หามลงลุ่มสายยิงก็ขุดขุดไปวันเดียวไม่น่าเป็นไปได้ว่าเราล้อมรั้วจำนวน200เกือบ200ไร่เนี่ยเสร็จพลึบพลับขึ้นมาอาตมาเห็นภาพวันนี้ประทับซึมลงไปสุดจิตสุดใจคิดว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องจำไปตลอดชีวิตแล้วยังได้เก็บภาพถ่ายทางวิดีโอเพื่อไว้ให้ลูกให้หลานได้ศึกษาการเป็นอยู่ร่วมกันสรรสร้างคุณงามความดีด้วยอนุภาพแห่งธรรมในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเสียทีหน่อยหนึ่งตรงที่อาตมาเองไม่มีให้วิดีโอเพราะจะต้องถ่ายทำเองแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็บันทึกไว้ในวิดีโอแห่งจิตใจไว้อย่างชัดเจนบางพองกำเสียมใดล่มเหื่อนฝ่าฝังบางพองลืมห่อเขาหัวฝ่าหยาดบ่ท่านทั้งหลายผอมเพียงกันสมเสริญบ่ขี้ขาดงานเจ้าโคสุคนบางพองได้ลดหน่อยตกคนเสาเอาต่างงวดแทนเกียนแก่คนเสาตายบางพองยายลักคำห้อมแห้งห้ามใสบางพองใดขู่น้ำยายให้หูกินคืนกล่องขับขังทรณียิ่งสายเศร้าอุจจารน้องบุษิมแผดวังชมพูผอมประชาสามขี้ใดโดนกลางโคกสะอาดทั้งบ้านตาดก่อหักใดโพใส่ผอมผ่ำม้วนคืนกล่องขับขังดงดอนแซวแซวเสียงมวนยินสะอ่อนโอโยธาแท้ทั้งเต้นโดยปลวกทุกตัวหนาเสมอดาบแม่เดียวอันนี้หักแม่นโกสนสางนำกันตั้งแต่เก่าเฮาเนาะมูนเฮาได้ห่วมสางแสนตื่นตั้งแต่หลังพี่น้องเอ้ยคือหอดพี่น้องบ้านกระทาดนาฮีถ้ารู้ข่าวก็มานะนี่เราไม่ได้บอกไปชามเบอร์อากาศอำนวยบ้านท่าควายบ้านถ้าก่อนเหล่านี้ถ้ารู้ถ้าบอกไปนี่มานะแต่เอาไว้วันหลังนะวันเราเพราะวันเราปลูกพี่น้องกระทาดนาฮีพี่น้องบ้านท่าควายบ้านถ้าก่อนกุดจานดงบังโคกสะอาดน้องบัวสิมโคกสายขาวโผชัยบ้านตาดบ้านแพรดวังชมพูประชาสามัคคีโนนทับช้างของวานอนนิวัตถ้ารู้ละมานะตลอดทั้งน้องพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์อาดามาเชื่อว่ามาวันที่เราจะต้องสามัคคีกันอีกวันนึงแต่วันนี้ก็เป็นวันที่เราควรจะรึกไว้อย่างประทับใจนี่คือการสรรสร้างสืบชะตาของน้ำคำยางให้หลั่งรินอย่าได้ขาดสายเมื่อต้นไม้ต้นไร่เกิดฟื้นเคลื่อนชีพขึ้นมาดูดฟ้าดึงฝนหลังจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่มวลสรรพชีพตั้งแต่ไส้เดือนตัวเดียวให้มันอยู่อย่างมีความสุขเราจะขินจะฆ่าจะทำลายก็ทำไปที่อื่นแต่ที่นี่จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยหลากหลายทางชีวภาพอยู่กันได้แห่งมวลสรรพชีพด้วยอำนาจแห่งธรรมในนี้ไส้เดือนกิโลละ150กิโลละ200แล้วนะเขาเอาไปขายกันทางนู้นและทางอำเภอแถบนครพนมไส้เดือนก็ยังไม่มีที่อยู่เราจะให้อยู่ได้แม้กระทั่งไส้เดือนเหมือนกับที่นิเพธาปรารามวัดแม่นั้นนกยูงนกเป่านกเขาสารพัดนกใส่เดือนพวกงูต่างๆโยมไปปฏิบัติทำงูเยอะเพราะว่าโยมมากโยมหลายพันครึ่งหมื่นมานั่งสมาธิเต็มเพื่องูมันไม่รู้จะไปไหนไปนั่งตันทางตันรูมันก็ดันออกมาไปหาอยู่หากินมันไม่กัดใครเราไม่เบียดเบียนไม่เขียนฆ่ามันไม่ว่าจะเป็นงูเห่าสามเหลี่ยมทำทานพี่น้องไม่ต้องกลัวมาที่นิเพแล้วอยู่สบายนกเขานกกาเฝ้านกจูงไก่ฟ้าพญารอที่มันเดินไปเดินมามันก็คุ้นเคยกับพวกเราเสียงร้องโวกเวกคือก้องนั้นคือการเป็นอยู่ร่วมกันด้วยอำนาจแห่งธรรม ุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมานังสุขตะวินัยโยติทัสสะพหุชนสุขายะพหุชนหิตายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเมื่อใดก็ตามพระสุคตและระเบียบวินัยของพระสุคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นคำนี้มีความหมายลึกซึ้งโลกเกิดมาโลกหนึ่งในสุริยจักรวาล นี้ไม่ใช่ว่าโลกเกิดมามีมนุษย์แล้วจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมากับโลกทุกๆโลกบางโลกไม่มีบางทีว่างเปล่าติดต่อกันถึง30ถึง40 50โลกจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นแหละที่ชื่อว่าพระสุคตสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคตะหรือว่าคตแปลว่าไปผู้ไปกับความดีผู้ไปกับความงามผู้นำเอาความงามความดีความสุขมาให้แก่โลกเมื่อจากไปก็เหลือความสุขความดีความงามไว้ตรงที่สุขตะวินัยโยเรียกว่าระเบียบวินัยพระสุคตก็คือคำสั่งสอนของท่านเมื่อคำสั่งสอนของท่านยังมีอยู่ในจิตในใจมนุษย์ในโลกทำให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขทำให้โลกมีอายุยืนอนุเคราะห์ทั้งเทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายในมหาประธานอโศกย้อนหลังไป91กับมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นมีชื่อว่าวิปัสสีย้อนหลังจากนี้ไป31กับมีพระพุทธเจ้า2องค์เกิดขึ้นชื่อว่าสิกขีและเวชภูนี่มันห่างกันบางที50 60กับมหากับหนึ่งคือโลกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปห่างกัน31กับจึงมีขึ้นมา2องค์แล้วก็มาถึงยุคนี้โลกลูกนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา5องค์5องค์คือพัทธรกับกับที่งดงามเพราะฉะนั้นเสื่อมลงแล้วก็เจริญคืนมาเพราะยังจะต้องทวงดุลกันไว้ชะลอความเสื่อมไว้รอเอกพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายเมื่อหมดพระพุทธเจ้าแล้วคำสั่งสอนหมดไปโลกก็จะลุกไหม้พินาศหายไปเพราะว่ามนุษย์ไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมมนุษย์นี่แหละจะสร้างระเบิดมาทำลายโลกเองในขณะเดียวกันถ้าจิตใจของมนุษย์ยังมีหลักศีลหลักธรรมมนุษย์ก็จะคุ้มครองกันโดยธรรมต้นไม้ภูเขาเทวดาอะไรจะอยู่เย็นเป็นสุขว่ากันว่าเทวดาเหล่าลุกขะเทวาก็ดีภูมิเทวาก็ดีเป็นเทวดาชั้นต่ำชั้นกวริงกลาหานเทพนิกายที่ยังกินอาหารเข้าทางปากที่ยังอยู่ในชั้นในโลกของเรานี่เรียกว่ากลุ่มจาตุมหาราชเทวดาเหล่านี้กลัวมนุษย์และที่กลัวนั้นไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไปฆ่าเขาได้เขาฆ่ามนุษย์ไม่ได้ความจริงเขาฆ่ามนุษย์ได้ง่ายมากเพราะเขามีฤทธิ์มีเดชแต่เขายังมีธรรมคุ้มครองใจเขาจึงไม่ทำอะไรให้มนุษย์ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าในวันธรรมสวรรค์บนสวรรค์วันพระจันทร์เต็มดวงเราเทพนิกายกวลิงกลาหานก็ดีมโนมยาหานก็ดีก็จะไปรวมกันที่ธรรมสภาของเราเทวดาก็จะได้ฟังธรรมจากเทวดาสัตตปุรุษเทวดาสัมมาทิฏฐิแล้วในวันสุดท้ายแห่งการฟังธรรมแต่ละเดือนพระหินก็จะมาอ่านสุวรรณบัตรสุพรรณบัตรคืออ่านบัญชีคนดีบัญชีคนชั่วว่าจะได้ตกนรกจะขึ้นสวรรค์อย่าเอาอย่างคนโน้นจนเอาอย่างคนนี้และสุดท้ายก่อนที่จะปิดประชุมแต่ละครั้งเทวดาเหล่ากวลิงกลาหานเทพนิกายเหล่านี้ที่เป็นลูกขพมเทวาพมเทวาก็จะถูกถามว่าพวกท่านนั้นอยู่ใกล้หมู่มนุษย์พวกท่านยังรักษาลุกขธรรมอยู่หรือสำหรับเราลุกขเทวดาพวกท่านยังรักษาภูมิธรรมอยู่หรือสำหรับเทวดาเราภูมิเทวาถ้าท่านไม่รักษาลุกขธรรมไม่สมาทานภูมิธรรมพวกท่านก็จะได้ตกนรกง่ายๆลุกขธรรมคือธรรมของเราเทวดาประจำต้นไม้เป็นอย่างไรลูกธรรมนั้นก็คือว่าเมื่อมีมนุษย์มาทำลายมาโค่นมาถางต้นไม้ของท่านที่อยู่ของท่าน ท่านจงอบพยพหลบหนีอย่าไปเข็นไปฆ่าอย่าไปทำลายเขาด้วยเดชาเทวานุภาพนะเพราะเขามองไม่เห็นเราผู้อาทิสมานกายเขาจึงโค่นจึงทำลายถ้าท่านโกรธทนไม่ไหวถ้าท่านไปประหัตประหารประทุษร้ายเขาด้วยเทวานุภาพให้เขาล้มหายตายไปขี่ไม่ออกเหี่ยวไม่ออกขึ้นมาล้มหายตายไปเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะต้องตกนรกนี่เป็นความเสียเปรียบของเทวดาเทวดาจึงได้แต่ร้องไห้เมื่อมนุษย์ถางป่าเมื่อมนุษย์ทำลายขุดโค่นก้นถางต้นไม้ภูเขาระเบิดภูเขากระจุนกระจายเทวดาก็เสียเปรียบเพราะว่าถูกธรรมเทวธรรมลุกขะธรรมภูมิธรรมคลุ้มครองใจโกรธจนร้องไห้ก็ทำไม่ได้บางทีทนไม่ไหวก็ประทุษร้ายมนุษย์ด้วยเทวานุภาพบันดาลอิทธิฤทธิ์ทำให้ปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี้ขี่ไม่ออกเหี่ยวไม่ออกปวดหัวตายไข้ตายคนโบราณว่าตนไม่ไงมีผีสาวผู้ดีมีสูงนั่นคือเทวดาทนไม่ไหวแต่เมื่อทำให้มนุษย์เป็นเช่นนี้แล้วตนเองก็ต้องตกนรกถูกลงโทษเพราะนั้นหลักธรรมเหล่านี้จึงคุ้มครองกันเหมือนกฎหมายหลักธรรมลุกขะธรรมภูมิธรรมก็คุ้มครองใจเทวดาไว้ไม่ให้เทวดาเห็นข้าทำลายมนุษย์ด้วยความโกรธเมื่อมนุษย์ไปเบียดเบียนเขาแต่มนุษย์ไม่มีธรรมคุ้มครองใจทางพงไพ่ป่าเป็นตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมตาหน้านั่นเนื่องหนีสัตว์สิงเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายฟุ้งมูสกุณศาสเสือม่วนมูปักศิลผ้ากันบินไปหาบ่อนใหม่เสาเน่าอย่างบินบนผายนี้ตายเป็นโมโมงผู้ใหญ่ผ้าแผ่นลานทลายหล่มลาวเลียนเปียงปิงแปะคงขอบคันตะเสกลหุ่นในข้าเม่เหมือควรทะลังใหม่สายาเงาง่ำเงื่อมลาสีซุนเมฆจักรวาลคนขาวแดนดาววันไว้ดำทินดันเม่โคคำเมฆบินลุงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์มนุษย์เก่งแผลงฤทธิ์แผลงเดชเทวดาต้องรำให้เมื่อมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติมากๆด้วยความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินไปมนุษย์กินมากผิดปกติกินทางปากไม่พอกินทางตาหาอะไรมาดูกินทางหูหาอะไรมาฟังกินทางดังหาอะไรมาดมกินทางผิวหนังหาสิ่งที่มาป้ายมาทามานุ่งมาห่มมาลูบมาคำก็เลยต้องใช้เงินมากๆเพื่อไปซื้อโทรทัศน์ทีวีวิดีโอไปซื้อสตูดิโอมาฟังไปซื้อน้ำหอมไปซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ซื้อรถรามาช่างสะดวกสบายมาขี่มันกินทีเดียวครบวงจรมันก็เลยไม่พอกินไม่พอกินก็โลภทั้งป่าทั้งดงแย่งชิงสินค้าสุดท้ายเทวดาทั้งหลายไม่มีที่อยู่ก็ถอดทิ้งหนีเมื่อเทวดาหนีที่ไหนตรงนั้นก็เกิดความแห้งแล้งขึ้นมาเทโวนะสัมมาทาลังอนุปเวชันติเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะทำให้ฝนฟ้านี่ปล่อยปะละเลยมันจะตกหรือไม่ตกก็ตามใจมันทุบพิกขังโหติก็จะเกิดความขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารทุสสังโหติข้าวน้ำโภชนะอาหารปลูกฝังลงไปก็จะไม่งอกไม่งามไม่เจริญเติบโตไม่อุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นศาลากาวุฒังเสตถิกังก็จะมีเพลียมีนอนมีอะไรมากมายกายกองมากินความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นแก่หมู่มนุษย์เพราะการไปทำลายธรรมชาติด้วยนี้เมื่อคนมีธรรมเทวดาก็มีธรรมมนุษย์ก็มีธรรมอย่างนี้ก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันคลุ้มครองกันโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสดชื่นยืนนานโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของมนุษย์ที่มีในโลกมีทั้งโชคทั้งข้อทั้งคนดีคนชั่วเกิดขึ้นมาสับสนปนเปกันไปจนดีนั้นเกิดมาแล้วนอกจาก จะทำโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขสดชื่นยืนนานด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นแล้วคุณธรรมที่ท่านได้กระทำตามคุ้มครองแม้ท่านจะตายจากไปโลกก็ยังได้อาศัยท่านดังพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์เมื่อท่านตายจากไปแล้วก็ยังได้อาศัยหลักธรรมเมื่อหลักธรรมนี้หมดไปเมื่อนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นดังกล่าวเร็ววันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาพบกันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมเชื่อฟังกันโดยธรรมกระทำกิจกรรมอันเป็นคุณงามความดีอนุรักษ์คุ้มครองสืบชะตาสายน้ำคำยางปลอบขวัญแม่พระธรณีปูป่าดงให้พลงผีขึ้นธรณีสู่พลงไพรให้น้ำให้ขาสู่วารีให้มันเกิดมีเกิดมามันจึงเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังประวัตติมุนย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเขาย่อมเจริญด้วยบุญทุกเมื่อวันนี้ถ้าใครมาเห็นก็ชื่นใจท่านนายอำเภอได้มาเห็นเต็มหูเต็มตาแล้วก็ชื่นใจถ้าบุคคลทั้งหลายเป็นอย่างวันนี้ก็ปกครองกันง่ายโรงพักตำรวจคุกตารางไม่ต้องมีเพราะทุกคนมีธรรมเป็นกฎหมายคุ้มครองใจตนเองนอกจากไม่ทำชั่วแล้วยังกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามร่วมกันดังที่เราเห็นนี้วันนี้พระราชาพระราชามหากษัตริย์ขัตติยราชได้มาทอดพระเนตรได้เห็นก็มีความชื่นชมยินดีเพราะบุคคลเหล่านี้ต่างคนต่างมากับพายกระติบข้าวอาหารมารวมกันเมื่อกระทำสิ่งที่ดีที่งามร่วมกันเหมือนมดเหมือนปวกจึงบอกว่าคืนคืนกองขับขังดงดอนแซวแซวเสียงหมอนหินสะอ่อนโอโยท่าเถทั้งเด่นโดยปวกทุกตัวหนาเสมอดาบแม่เดียวเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันมีอาหารการกินก็แบ่งกันกินกินแล้วก็ออกทำงานช่วยกันเห็นแล้วน่าชื่นชมจินดีมากนี้แหละคือน้ำใจของชาวอีสานเป็นไปไปกะหักหูพ่ายผากภูมิอีสานเฮาน้อเป็นแผ่นดินกันดานหัวให้สวนหน้าแหลงน้ำขาดเคินเฮยแห่งกสิกรรมการเกษตรบ่อาจหลุหลาบได้โดยดามเหือแห้งอีสานคำเฮาแห่งเลยห้อมแห่งกันแตงน้อพี่น้องเอ้ยอีสานคำแห่งแหลงเฮาแห้งป่องซอยกันให้จะมามาถอนอีสานเฮามาห้อมพวกเสื่อนจะมาเนียงขันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันแนวนำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังตัดกี่สูตรปานให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเพื่อโพบเจ้ายามางเหมือนหายอีสานคำนำหอดแองเฮาเด้อเก้าสี่ขอดสิบสี่ขอดขอดแต่อูแองน้ำจิตใจเจ้าอย่าขอดน้ำเก่าสี่แหลงสิบสี่แหลงกระแหลงแต่พื้นดินน้ำใจเฮาชาวอีสานบ่อหอนมีหยามแหลงเฮาหักแพงพงเสือเคือเดียวบ่ลุดลาวกุน่าพ้องพี่น้องเพี้ยนส่วนซอยกันจังสี่แล้ววันนี้เป็นวันชื่นชมของหมู่มวลเทพถ้าได้พบได้เห็นก็จะชื่นใจไม่กี่วันหนอบุคคลเหล่านี้ก็จะตายจากกันก็จะมาขึ้นสวรรค์เป็นเทพนิกายกับพวกเราว่ากันว่าร้อยปีแห่งเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีแห่งมนุษย์เราเท่ากับห้าสิบปีของมนุษย์เราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชก็คือที่อยู่ร่วมๆกันกับเรานี่เองถ้าเทวดาเหล่านี้ได้พบได้เห็นก็คงจะเกิดความคิดว่าบุคคลเหล่านี้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะไปอยู่ร่วมกับเราเพราะเขาได้ประชุมลงซึ่งบุญคุณงามความดีทั้งหลายเหมือนกับชีวิตทุกชีวิตได้อาศัยพื้นแผ่นดินเมื่อเราอนุรักษ์คุ้มครองแผ่นดินสืบชะตาต้นน้ำปลอบขวัญแม่พระธรณีสืบชะตาแห่งหมู่มวลมหานาถีน้อยใหญ่อยู่ด้วยกันได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าประชุมลงแห่งสรรพชีพบนพื้นแผ่นดินเหมือนการกระทำเช่นนี้ก็เป็นที่ประชุมลงแห่งบุญฝากต่อไปว่าในวัดอื่นในบ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงถ้าหากเรามีที่ดินพอจะอนุรักษ์ คุ้มครองไว้ได้ก็ควรรีบทำเพราะมนุษย์นับวันจะมากขึ้นต่อไปกว่าจะพูดกันรู้เรื่องมันก็จะหมดซะก่อนวันนี้ถ้าเราพูดกันรู้เรื่องก็ควรจะช่วยกันทนุถนอมรักษาเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราภายหลังได้สืบสานการกระทำชนิดนี้สืบไปวันนี้เหล่าเทพพยดาฟ้าดินก็ดีแม่พระธรณีแม่พระคงคาก็ดีคงจะลืมตาอ้าปากหายใจออกมาได้อย่างสะดวกสบายใจชื่นชมในจิตในใจว่าบัดนี้ลูกเต้าของเราเหล่ามนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมยังมีอยู่ยังพากันอนุรักษ์คุ้มครองรักษาพระอีสานของเรานี้มีความจำเป็นสูงมากที่เราจะสมัครสมานสามัคคีมีความจำเป็นสูงมากที่เราจะต้องเสียสละให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสังคมของเรากำลังขาดแคลนพื้นแผ่นดินของเราปัจจุบันนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีศักยภาพมีความสามารถมีเครื่องจักรเครื่องกลมาเบียดเบียนมาทำลายมาตักตวงมาจ้วงเอาผลประโยชน์โลกและสังคมกำลังขาดแคลนปัญหาทางเศรษฐกิจกำลังขยายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้สภาพเช่นนี้ย่อมปรารถนาความศีสละความเมตตาปานีความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันแม้ว่าจะหมายมากหลากหลายแตกต่างกันทางสติปัญญาทางศักยภาพร่ำรวยยากจนแต่เราก็จะเป็นคนที่อยู่กันได้โดยธรรมนายทุนทั้งหลายเขามองในการขาดทุนทำอะไรเขากลัวแต่จะขาดทุนพวกเราคนยากจนเราควรจะกลัวขาดทำพวกนั้นเขาขาดทุนแต่เราอย่าขาดทำถ้าเราไม่ขาดทำเมื่อนั้นเราก็มีทุนทุนแห่งเดิมคือทุนแห่งคุณงามความดีอย่างวันนี้เรามีทุนทุนเททุนเดิมคือยังมีเชื้อแห่งบุญแห่งกุศลพูดกันคำเดียวเท่านั้นวันที่สามพากันไปขุดดินล้อมรั้วไปตัดรักรั้วไปเอารั้วลงไปในดินนะล้อมที่จะปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินซืบชะตาแม่ธรณีซืบมหานาทีให้มีน้ำมีท่าขึ้นมาเราก็มากันพรึบพรับวันนี้ชื่นชมยินดีแห่งมวลมหานาทีฐานและแม่พระธรณีของเราแท้ๆเลยอาตมาจึงขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันในวันนี้ให้เจ้ามาเด้อมาเด้อควรหัวเจ้าธรณีพระแม่ข่อยเอ้ยอย่าได้เฮ่ห้ำให้กระสันโอเอาดงให้เจ้ามามาถอนควันหัวพระแม่ข่อยเอ้ยลูกหลานสิพากันปุ่นปลูกให้ขึ้นใหม่ให้แก่ดงวันนี้แม่พระธรณีคงชื่นใจเราได้เรียกขวัญแม่ธรณีเราได้สืบชะตาสายน้ำแห่งคำยางสายคำยางเปียบได้น้ำนมแม่ธรณีไหลลังลิ้นบึดปีตั้งแต่เดิมดาเขาบัดในนมในเต่าธรณีบ่ไหลหลังเบิดหมู่ใหม่น้ำนมแห่งบ่ไหลมาเด้อควรหัวเจ้าธรณีพระแม่ข่อยเอ้ยลูกและหลานสิปุ่นปลูกให้ขึ้นใหม่สู่ดงให้เฮาภาคกันสร้างดงน้ำมาคือเก่าขึ้นหมู่ใหม่ย่างให้แก่ค่ำเฮามาภาคกันสร้างป่าใหญ่ละลีนเอาดงดอนขึ้นมาให้แผ่นดินเขียวสื่นเอาหมู่ดงดอนดาวกับขึ้นมาคือเก่าเอิญเอาขวัญแม่เจ้าให้ขึ้นเขาสู่ขี้มาเนื้อควรหัวเจ้าธรณีพระแม่ข่อยเอ้ยอย่าได้เฮ่ห้ำให้กระสันโอเอาดงแท้แล้วเราทั้งหลายบัดนี้ตะวันลับฟ้าแล้วนะต่างคนต่างก็จะกลับสู่บ้านใครบ้านมันซึ่งมันก็ไกลทิ้งแต่ความอ้างว้างว้าเหวอาลัยของแม่ธรณีแม่พระคงคาบนพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งและสายน้ำกำลังจะเหือดแห้งให้ความงามความดีฝังลงไปสู่ใจกลางพื้นธรณีแห่งนี้ซึมซับสู่จิตสู่ใจของเราเมื่อจะจากกัน อาตมาได้กล่าวธรรมิกถาสุดท้ายบัดนี้ตะวันจะลับฟ้าก็ขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีวาสนากตาธิการที่สั่งสมสมภารมาร่วมกันในอดีตจนถึงบัดนี้ขอจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความฮักความแบ่งอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายสายปุญญสมโภชานังปฏิทิตังขอบุญทั้งหลายจงสมโภชานประสานลงในจิตในใจของท่านปฏิฐานมั่นในอริยยยธรรมนำตนให้พ้นไปเสียจากความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอ